लगाड़ो आगे नहीं, क्या फर्क पड़ता है? कितना सुंदर बात के लिए योगी चा, और योगी है वो क्यों? योग चित्त समाधान, कि योग कहते हैं चित्त समाधान, सी अस्थि सयोग, उसका नाम योगी, उसकी चित्त में समाधान है, उसको चाहिए ही नहीं तो उथल पुथल कहाँ रहेगा? जिसको कुछ चाहिए उसके उथल पुथल रहेगा, जिसको चाहिए नहीं तो मस्त रहेगा, ठीक है, जो हो रहा है सो आनंद है। स योगी जा इत्येवं गुण संपन्न अयम मंतव्य, इस प्रकार के गुण से संपन्न वाला यह है, ऐसा चिंतन करो। न केवल निरग्नि रक्रिय एवं संन्यासी योगी चेति मंतव्य, इसलिए केवल निरग्नि रक्रिय एवं संन्यासी योगी चा इति न मंतव्य, केवल निरग्नि वाला अक्रिय वाला जो पूर्ण सन्यासी है उसी को असली सन्यासी करके पकड़ कर नहीं बैठना, ऐसा चिंतन कभी नहीं करना चाहिए। निर्गता अग्नय, निरग्नि का मतलब निर्गता अग्नय कर्मांग भूता यस्मा स निरग्नि, अक्रियश्च अनग्नि साधना अपि अविद्यमान, क्योंकि ऐसा है ना, क्रियाएं ऐसी भी है जो अग्नि का साधन नहीं है, अग्नि रूपी साधन की बिना भी किए जाने वाले बहुत सारे कर्म है, वो भी कर्म त्यागने का नाम अक्रिय, क्योंकि निरग्नि कहने से अग्नि सापेक्ष कर्मों का निषेध कर दिया और अक्रिय से अग्नि निरपेक्ष कर्मों को खंडन कर दिया। इसे अर्थात तो ध्यान जाप तप कुछ भी नहीं, उसके अलावा कुछ वो सब क्या है? ध्यान करना, जप करना, तप करना, व्रत करना, ये सब क्या है? अग्नि निरपेक्ष क्रियाएं, मंदिर जाओ, तीर्थ यात्रा करो, ये सब अग्नि निरपेक्ष कर्म है, ये भी नहीं करता। हो गया तो ठीक है, कोई आ रहा है जबरदस्ती करे, चलो महाराज हम आपको ले चल रहे बद्रीनाथ, चलिए चलिए, चलो ठीक है भाई, चलो भाई उपाधि को अनुमोदन कर दिया, चलो चल पड़ा। अरे ये स्वयं संकल्प कर रहा है मैं वहां जाऊंगा, मैं ब्रह्म कपाल पे श्राद्ध करूंगा, मेरा पाप घटेंगे, अरे ये नहीं सोचता कभी सन्यास, उसके ना पाप है ना पुण्य, क्या घटाएगा क्या बढ़ाएगा वो। इसलिए कहते हैं अक्रिय से करना, कि क्या कहते हैं कि अग्नि साधना अपनी अविद्यमान क्रिया तपो दान आदि कर, असौ तप दान भी कुछ भी न लेगा न देगा, लेन देन में कौन कर रहा है? वो तो उपाधि वाला करेगा ना, वो तो निरुपाधि सुर में जब पहुंच गया वह न लेता है न वह देता है, लेन देन से परे। इसलिए तपोदान आदि क्रिया यश्य असौ अक्रिय धनु च निरग्रे अक्रिय श्रुति स्मृति योग शास्त्र संन्यास तो योगी तुम प्रसिद्ध कथम सागरे सक्रिय संन्यास तुम योगी तुम प्रसिद्ध मुचते, अरे स्तुति रूप से भी कहना होता तो ऐसे शब्दों का क्यों प्रयोग करते हो? सही करो, अरे हम महान हो भाई, आप तो इतना अलग अच्छा काम कर रहे हो, अन्य कर्मी सब तो बड़ा भोगी बने हुए आ सकते हैं, आप जो है अनासक्त हो, ऐसा कह देते, अनाश्रतम न कहकर अनासक्तम, ये सब प्रयोग करते भगवान को कौन सी घटा हो रही थी? क्यों संन्यासित्व और योगित्व लेकर प्रशंसा कर रहे हैं भगवान? पूर्व पक्षी बड़ा तगड़ा है ना, प्रशंसा ही करनी है और उसको संन्यासित्व के दर्जा देकर प्रशंसा करो, ये कोई बात है? किसको राष्ट्रपति कह दिया? अरे कंगना भीख मांग रहा है, अरे प्रशंसा ही करना है तो राष्ट्रपति और तो कहना अरे सेठ जी कह तो बहुत है नहीं, आखिर भीख मांग रहा है और देव के पहचान उसने भी 2 रुपया के दान देने लगा, एक रुपया कहीं दान दे रहा है उसको सेठ जी कह प्रशंसा करो, उसको राजा कह दोगे तो अच्छी बात नहीं। उसी प्रकार आखिर में कर्मी ही तो है ना, एक विशिष्ट कर्मी है, इसलिए अनासक्त है वो तो अनासक्त शब्द प्रयोग कर दो, अब सन्यासी कह देना योगी कह देना ये तो बात ठीक नहीं लग रहा हमको, ऐसा पूर्व पक्षी बड़ा पीछे पड़ गया। तो निरग्निरक्रिय श्रुति स्मृति शास्त्र संन्यास प्रसिद्ध, ये बात प्रसिद्ध है संसार में, किंतु कथम यह साधन है सक्रिय से, जो अग्नि सहित वाला है, क्रिया सहित वाला है, अर्थात जो अग्नि सापेक्ष कर्म कर रहा है, अग्नि निरपेक्ष कर्मों को भी करने वाला ऐसा जो व्यक्ति के प्रति संन्यासित प्रसिद्ध प्रसिद्ध आपने जो है प्रशंसा कर दिया है। जैसे कहीं उपमा दे तो उपमा भी सोच समझ के उपमा देनी चाहिए ना, अतिशयोक्ति करना अनुचित है ना, अतिशयोक्ति कथन कर दे ये ठीक नहीं होता है, प्रशंसा कीजिए आपत्ति कहा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, अब प्रशंसा करते करते मूल को ही खत्म कर दोगे, अब मूल ही ना रह जाए जिसकी प्रशंसा करे वो कहा टिकेगा फिर? नहीं यदि कहो आप शंकराचार्य की प्रशंसा ही करना है तो करो, अनेक प्रकार से कर सकते हैं, यदि ऐसा ना करके सीधे सीधे कह दो अरे व्यासराज कुछ नहीं है, ऐसा कोई कहा जाए? आचार्य शंकर की प्रशंसा में व्यासादि की जो है बिल्कुल सत्ता को मिटा दोगे फिर आचार्य शंकर की सत्ता कहां से आएगी? यदि व्यास ही ना होते ना वहां पर उपनिषद होता, नहीं भाष्य लिखते, न गीता होती ना भाष्य होता। तो इस तरह से मूल का ही उच्छेद करने वाली जो प्रशंसा जो होती है ना वह अनुचित प्रशंसा है। तो वैसे ही आपने एक तरह से कर डाला, कर्मी का कर्मित्व को उच्छेद करने वाली प्रशंसा आपने कर दी, सन्यासित्व यदि तुम का कर अप्रसिद्ध प्रशंसा है। तब सिद्धांत कद नहीं दोष, हे भगवान भी बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोल रहे हैं भाई, नहीं दोष कयाचित गुणवृत्त्या वयस सन्निप संपारिषितत्ता। अरे कौन वृत्ति से दोनों के दोनों का गुण इसका विशिष्ट कर्मी में संपादन किया गया है, ये फलत्या और योग लक्षण, फलत्या और योग रूपी लक्षण, उसको देखकर उसको संन्यास तो कहा जाए। गौण वृत्ति से कर रहे, मुख्य वृत्ति से नहीं। वैसे कयाचित गुणवृत्त्या, किसी गौण वृत्ति विशेष के द्वारा उभयस्य माने सन्यासित्व और योगित्व इन दोनों का ही सम्यक प्रकार से संपादन करने के लिए इच्छित थे यहाँ तक कदम। और पक्षता ऐसे कैसा है वो? वही कौन वृत्ति समझाओ भाई, क्या है वो? कहते ऐसा है कर्म फल संकल्प सन्यासात सन्यासित्व, कर्म फल के संकल्प का उसने सन्यास कर देने से उसका नाम सन्यासी कहा जा रहा है। योगांगत्वेन च कर्मानुष्ठान, हर योग के अंगत्व कर्म का अनुष्ठान कर लिया, इसलिए कर्म फल संकल्प चित्त विक्षेप हेतु हो, क्योंकि वो ये जानता है कर्म फल का जो संकल्प है वो चित्त के विक्षेप का साधन है, इसलिए चित्त के समाधान चित्त वृत्ति की निरोध करने का साधन क्या है उसने निश्चय कर लिया कि कर्मानुष्ठान जो है योग का अंगत्व कर दूंगा। ऐसे मान करिए परित्याग, परित्याग करने के कारण से उसको योगित्व गौणम उभयम, गौण है यहाँ संन्यास और योग्य शब्द न पुनर्मुख्यम संन्यासित्व योगित्व अभिप्रेतम, मुख्य संन्यासित्व योगित्व यहाँ अभिप्रेत ही नहीं है। यदि एतमेव अर्थम दर्शितुम आह, इसी अर्थ को और भी स्पष्ट करने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। यं संन्यासम इति प्राहो योगं तं विद्धि पांडव नहि असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, योगं तं विद्धि पांडव नहि असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। यम जिसको पहले सर्वकर्म एवं तद फल परित्याग रूपा परमार्थ संन्यास कहा गया था उसी को तमेव योगम इति विद्धि, हे पांडव उसी को तुम योग करके समझो। हे पांडव संबोधन दे रहे शुद्ध अंतकरण वाला शुभ्र अंतकरण वाला पांडव ने शुभ्रम श्वेतम श्वेत रंग के लिए प्रयोग कर देते तो शुद्धता का प्रतीक, शुद्ध अंतकरण वाला होने से तुमको समझने में कठिनाई नहीं होगी, दूसरे को कहूंगा तो समझ में नहीं आएगा, हो गया ये कैसा होगा परमार संन्यास और एक दोनों एक कैसे हो सकते, साध्य और साधन एक कैसे कर दे रहे हो, ऐसा तर्क वितर्क कर डालेगा। लेकिन तुम पांडव शुद्ध अंतकरण वाले होने के नाते तुम इस बात को समझ सकते हो कि जो परमार संन्यास सर्व कर्म तत्फल त्याग रूपा वही वास्तव में योग है। क्यों? क्योंकि असन्यास संकल्पो योगी न भवति कश्चन, बिना संकल्प को त्यागे ही विषय प्राप्ति का संकल्प इहलोक परलोक के भोग का विषय भोग का त्याग रूपा संकल्प जब तक नहीं करेगा तब तक जो योगी कैसे होगा, है कि नहीं? वैराग्य के बारे में भी खूब विचार किया है योग सूत्रकार ने, पर वैराग्यम कह दिया, पर वैराग्य की चर्चा की, और व्यास भाष्यकार ने उसमें अपर वैराग्य के चतुष्कोटि विचार, बिना उसका जो है वैराग्य के बिना माने सन्यास के बिना, वैराग्य का मतलब क्या कर्म कर फल त्याग, उस सन्यास के जो किए बिना किस चीज का सन्यास करनी है यहाँ, यह कर्मयोग का मामला है, कर्म को नहीं है, इसलिए कह दिया संकल्प का त्याग, उसमें जो संकल्प है ये अमुक फल मेरे को प्राप्त हो इसलिए मैं करूंगा, वो फल प्राप्ति का जो संकल्प विशेष है उसको संन्यास कर दिया तो वो योगी है, और बिना ऐसा किए कोई संसार में योगी नहीं हो सकता। अतएव फल त्यागांश रूप को देखते हुए संन्यासत्व योग में भी है, फल त्यागांशत्व को देखते गौण, क्योंकि भाष्य अवतार ने कहा मैं स्पष्ट हो चुके हैं कर्माष्टान से कर्म फल संकल्प का जो त्याग है इसलिए गौणम उभयम न पुनर्मुख्यम, ये कहा है ना गौण है वो अवतरणिका में पहले ही बोल चुके हैं, उसी गौण जो है सादृश्यता को लेकर के बात कही गई, इसी बात को प्रकट करने के लिए ये श्लोक है, ऐसा अवतरणिका में पहले ही कहा चुके। इसलिए भाष्य देखिए सर्व कर्म और तत्फल परित्याग लक्षण परमार्थ संन्यास प्राओ, जिसको सर्व कर्म और उन कर्मों के फल परित्याग रूपा वास्तविक सन्यास माना गया है उसी को श्रुति स्मृति विदो, कौन कहते हैं उसको परमार सन्यास, श्रुति वेत्ता स्मृति वेत्ता लोग कहा करते हैं उसी को, लेकिन योगम कर्मानुष्ठान लक्षणम तम परमार सन्यास विधि, उसी को कर्मानुष्ठान रूपा योग को भी परमार सन्यास करके समझो, कर्मानुष्ठान कर रहा हूं फिर भी हम उसको परमा सन्यास कह दे रहे हैं। प्रशंसा में यही होता है गौण जैसे सिंहो मानव का मानव का तुम सिंह है भाई, सिंह थोड़ा हो जाएगा धार थोड़ी आ जाएंगे आदमी को काट के खाएगा क्या वो, फिर उसके जो शौर्य गुण को लेकर कहा गया, यद्यपि कर्म कर रहा है कर्म को त्यागा नहीं है लेकिन इसे फल को जो त्याग दिया है उसी अंश मात्र को लेकर के उसकी स्तुति करता हुआ उसका कहते यही परमार्थ संन्यास है। जैसे आप कोई रास्ता पूछता है आप कहते हाँ यही रोड है जाओ जाओ आगे जाओ इसी से आगे चले जाओ, अब आगे जाएगा वहां फिर अगला मोड़ फंसेगा फिर वहां पूछेगा बस यहाँ से निकल जाओ आगे, फिर वहां से गया बेचारा वहां फिर मोड़ आया फिर उसे पूछेगा वो उधर जाओ बोलेगा उधर से जाएगा करते करते, लेकिन जो पहले ने कहा यही रोड है तो वही लक्ष्य को प्राप्त नहीं करा रहा है, लेकिन यह है कि वह अभी सही रास्ता ये गलत नहीं, इसलिए कहते हैं तम परमा संन्यास विधि जानी ही हे पांडव, कर्मयोगस्य प्रवृत्ति लक्षणस्य तद विपरीत निवृत्ति लक्षण परमा संन्यास कीदृशं सामान्य अंगीकृत्य तद भाव उच्यते, वही प्रश्न उठा क्या वो भाव जिस भाव के दोनों की समानता आपने खड़ा कर दी, सिंह मानव कहने में कोई गुण विलक्षण आपने देखा है तभी सिंह शब्द को आप मानव के लिए प्रयोग कर रहे हैं, इसी प्रकार वह कौन सी सादृश्यता है कि ये दोनों विपरीत वस्तु हैं, जैसे सिंह और मानव का विपरीत वस्तु है उसी प्रकार से कर्म या प्रवृत्ति रूपा है संन्यास निवृत्ति रूपा है, प्रवृत्ति निवृत्ति पर सर विरुद्ध दो वस्तु हैं उनमें एक दूसरे को सादृश्यता कर दिया योगी संन्यास कह दिया आपने, ऐसे कैसे होगा, इसलिए पूछ रहा है कर्म योग कैसा है प्रवृत्ति लक्षण है और इसके ठीक विपरीत निवृत्ति लक्षण वाला कौन है परमा संन्यास, उसके साथ कीदृशं सामान्य मंगीकृत किस प्रकार की सादृश्यता को आपने स्वीकार किया है जिसके आधार पर आपने तद भाव उच्यते योग को संन्यास से कह दिया आपने, इति अपेक्षाया ऐसे आशंका होने पर आकांक्षा उत्पन्न होने पर यह जवाब दी गई है अस्ति परमार संन्यास सादृश्यम कर्तृद्वारकम कर्म योगस्य, कर्ता के द्वारा कर्म परमार संन्यास के साथ साथ कर्म योग का सादृश्यता है, यो ही परमार संन्यासी क्योंकि जो परमार संन्यासी होगा स त्यक्त सर्व कर्म साधनतया सर्वकर्त फल विषयम संकल्पम, क्योंकि वह सकल कर्मों के साधनों को त्याग दिया है अग्नियों को भी त्याग दिया है, इसलिए वो क्या कर दिया सर्व कर्म तत् फल विषय संकल्पम, इसलिए कर्म और कर्म फल विषय जो संकल्प दोनों के दोनों को प्रवृत्ति हेतु काम कारणम संन्यसति, प्रवृत्ति का कारण है वो और कामना का भी कारण है जो, ऐसा उसको उसने त्याग दिया है। अयम अपि इसी प्रकार से यह कर्म योगी भी कर्म कुर्वाण एव कर्म को कर ही रहा है, बस इतना ही फर्क है, फर्क कहाँ है कर्म तो कर रहा है लेकिन फल विषय संकल्पम संन्यस्यति फल विषय संकल्प इसने त्याग दिया है, इत्येवम् इत्येदम् अर्थम् दर्शयन्नाः, इसी अर्थ को दर्शाते हुए व्यतिरेक मुख से कहा क्या नहीं, यही मने यस्मा आसन्यस संकल्प मैंने आसन्य अपरित्यक्त फल विषय संकल्प, ये पूर्ण कर्म भी नहीं केवल फल विषय संकल्प त्याग, फल विषय संकल्प अभिसंधि ये न सो आसन्य आसन्य संकल्प, फलाभिसंधि को जो नहीं त्यागा है वह व्यक्ति आसन्य संकल्प का आ जाएगा। ऐसा कश्चन कश्चित भी कर्मी, ऐसा कोई भी कर्मी इस संसार में योगी समाधानवान न भवति अन्वय, वह समाहित चित्त वाला समाधान को प्राप्त व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि फलाकांक्षाओं से वह हमेशा पीड़ित रहता है। यही वहाँ चांदी परिषद में दृष्टांत आता है कि जहाँ गुरुजी ने जो है आचार्य गौतम सबको समर्थन संस्कार कर दिया और चले गए, एक चला को छोड़ दिया, वो भी जिसने 12 साल ढंग से वहां रह करके गुरु की और तीनों अग्नियों की सेवा करके रक्षा करते रहे, उसी विद्यार्थी को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। अंत में जो उपदेश देते हैं, बाकी सब तो पढ़ाते रहे, सबके साथ पढ़ता रहा, जो समर्थन संस्कार काल में जो अंतिम उपदेश दिया जाता है वो नहीं दिया, बाकी सबको देख करके छुट्टी कर दी। हाँ वो गए तो गुरु माता कहती है भाई वो तो गए हैं, कब आएंगे पता नहीं, तीर्थ यात्रा में चल पड़े हैं, तो इसीलिए तुम बालक अपना रोजाना रोटी पानी कर लो, खाया पिया करो और बाकी अग्नि की रक्षा भी करते रहना। वो कहते नहीं, जब तक मेरे को वह अंतिम उपदेश प्राप्त नहीं होगा तब तक हम खाना पीना नहीं करेंगे, यही अग्नि मंडप में बैठे। क्यों? कहते अंदर अनेक कामनाएं मुझे पीड़ित कर ली, जब इन रोगों की दवाई नहीं मिली तो रोटी खा के क्या होगा, है ना? रोग की दवाई हो फिर रोटी खाए तो शरीर में पुष्टि होगी, और रोटी खा रहे हैं लेकिन रोग की इलाज नहीं कर रहे हैं तो उल्टा ही तो होगा उसमें। उसी प्रकार हमारा भी हालात है, ऐसे ब्रह्मचारी जी ने कहा, मैंने जब तक कामनाओं का त्याग नहीं होता तब तक संन्यास नहीं। इसे कर्मयोगी कर्म फल का सन्यास ले चुका है, अतएव वह कर्मी को सन्यासी कर, योग को सन्यास कर दिया है। न समझी त्यर्थ फल संकल्प से चित्त विक्षेपता, क्योंकि फल का जो संकल्प है वो चित्त विक्षेप का कारण होता है। तस्मात् यह कश्चन कर्मी फल संकल्प भवे, इसे जो कोई भी कर्मी है उसको होना क्या चाहिए, अवश्य उसको सन्निष्ठ फल संकल्प होना चाहिए, ऐसा जो सा योगी समाधानवान अविक्षिप्त चित्त भवे, वह योगी वास्तव में क्या है, समाधान वाला है, अर्थात अविक्षिप्त चित्त वाला होकर वह एकाग्र चित्त वाला बन जाएगा। चित्त विक्षेप है तो हो फल संकल्प से सन्निष्ठत्वात्, क्योंकि चित्त विक्षेप का कारण जो फल संकल्प है उसको उसने त्याग दिया है। एवं परमार्थ संन्यास कर्म योग यो कर्तृत्वारकम संन्यास सामान्यम अपेक्षा, इस प्रकार से परमार्थ संन्यास और कर्मयोग इन दोनों में कर्तृत्वारा जो फलांश को लेकर के संन्यास के सामान्यता सादृश्यता को अपेक्षा करते हुए यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तन्विद्य पांडव इति कर्मयोगस्य स्तुत्यर्थम संन्यासत्वमुक्तम, कर्मयोग का स्तुति के लिए ही संन्यासत्व का कथन किया गया है। ध्यान योग में बहिरंग साधन बुदा निष्काम कर्म योग का प्रशंसात्मक कथन हो गया। ध्यान योग से फल निरपेक्ष कर्म योग बहिरंगम साधन विधि तम संन्यासत्व स्तुत्वा अधुना कर्मयोग से ध्यान योग साधन तम भी दर्शित। अब कर्मयोग का बहिरंग कर्मयोग जो है ध्यान योग का फल निरपेक्ष जो कर्मयोग है वो बहिरंग साधन है, इस बात को तम संन्यासत्व स्तुत्वा उस कर्मयोग को संन्यास रूप कथन करके स्तुति के द्वारा कथन करने के पश्चात अब जो है कर्मयोग वास्तव में ध्यान योग का साधन भी है या नहीं, स्थित तो कर दिया इन साधन है ये निश्चय कौन करेगा, तब उसको निश्चय करने वाला श्लोकों को ला रहे हैं। आरु रुक्षोर मुनीर योगं कर्म कारण मुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। आरु रुक्षोर आरोहणम इच्छतो, आरोहण करने की इच्छा करता हुआ जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को कर्मयोगम कारणम इच्छते, कर्मयोग ही उसके लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है ऐसे कहा गया है। और योगारूढ़स्य, जो एक बार कर्म योग में आरूढ़ हो गया है उस व्यक्ति के लिए तस्यैव, उसी व्यक्ति के प्रति अब ध्यान योग में आरोहण करने की इच्छा होगी उसका, वो ध्यानारूढ़ हो जाएगा, तब उसको क्या होगा, क्षमा साधन मिलते, क्षम ही उसके लिए साधन हो जाएगा, बहिरंग कर्मों को त्याग देगा, तब क्षमा वह उसका अंतरंगी काम है, बाह्य खत्म हो गया। तो श्रुति स्मृति से प्राप्त जो अग्नि वगैरह हैं, उनको त्याग देगा, विविधिषु सन्यासी हो जाएगा। और केवल ज्ञानानुकूल जो सन्यास विविध कर्म है उतने मात्र अनुष्ठान करता हुआ रहेगा, नित्य स्वाध्याय स्वाध्याय प्रवचनाभ्यम प्रमोदितव्यम इसमें लगा रहेगा। आरोह आरोढ़ इच्छत हो, अर्थात अभी ध्यान में जिसका बुद्धि मन आरूढ़ नहीं, अनारूढ़स्य ध्यान योगे अवस्थातम आशक्त, जिसका मन बुद्धि अभी ध्यान योग में स्थित होने की क्षमता नहीं रखते हो, उस व्यक्ति के लिए जो कहता है मैं ध्यान में बैठता हूँ तो मेरे को नींद आती है, मैं ध्यान में बैठता हूँ मेरा मन मनोराज्य करता है, मैं ध्यान में बैठता हूँ मेरे मन में पता नहीं क्या क्या विचार आते हैं, मैं इसे रोक भी नहीं सकता, बदल भी नहीं सकता, उसको देख भी नहीं सकता, समझ भी नहीं आता कि कई घंटे बीत जाते हैं और कुछ होता जाता है। ऐसा जो कहने वाले लोग हैं वो सब आरुरुक्षु हैं, उनको बल्कि उस ध्यान योग का अभ्यास करने की अपेक्षा से उनको कर्म योग का अभ्यास करना चाहिए, निरंतर निष्काम कर्म योग करना चाहिए। यदि निष्काम कर्म योग करना बहुत कठिन, लोग समझते हमने तो कर लिया, ऐसा भी कर दिया है, बहुत कर लिया और क्या करना बाकी, और किया कुछ नहीं, क्योंकि अहंकार जब तक मरा नहीं कर्मयोग करते करते ध्यान आगे लगेगा ही, अहंकार जब तक बना रहे मुश्किल है। एक ब्रह्मचारी जी हमसे बार बार मिलते रहते हैं तो यही समझ होता है मेरे से अधिक करता है, या कोई विचार ऐसा आ गया तो समझो कि आपका कर्मयोग अभी सफल नहीं है, आपको इतना ही दिखना चाहिए मेरा कर्तव्य कितना है और वह मैं समय कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, और समय करने के पश्चात आपके पास समय अवशेष है तो अगल बगल देखिए जो कर्तव्य शेष रह गया, क्या दूसरे किसी का भी हो और कोई कार्य शेष रह गया उस कार्य को आप अपना कर्तव्य मान के कर दीजिए, वो वास्तविक कर्म योग। मुझे इतना दिया मैं इतना ही करता हूं, अरे भाग्य भाई यहां से यहां तक आपके लिए एक बार हमारे गुरु आश्रम में तमाशा हुआ, गुरु जी ने क्या किया शिष्य लोग उसे दो महात्मा पास में जो कि वो पूरा घूमते थे, अपना काम तो किया अपने हिस्से का और बाकी सभी हिस्सा को देखते जाते, इसलिए नहीं कि ये हमसे अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है वो विश्लेषण के लिए नहीं, वहां यदि उसके करने में त्रुटि हो या उसे कार्यावशेष किसी भी प्रकार की दिखाई दे उसे पूरा कर दो ही थे, बाकी सब के अंदर एकदम अहमता अहमता ममता गड़बड़ा गया, ये नहीं है। कर्मयोग का मतलब ये होता है आपको जो कर्तव्य सौंपा आ गया है उतना तो पहले सम्यक प्रकार से करना आपका काम है, पहले उसको निपटाओ और इस प्रकार से कि उस पर निरीक्षण किया जाए कहीं त्रुटि पानी नहीं चाहिए, उसका निरीक्षण चाहे गुरु स्वयं करें चाहे वो किसी से करावे, तत्पश्चात यदि आपके पास समय अवशेष है अन्यत्र कार्य अवशेष जो रह गया है उस कार्य का भी संपादन करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि वह गुरु का चीज है, किसी अलग गुरु भाई का चीज नहीं, इसको समझे बिना जो करते हैं ना वही कर्म योग में विफल होते हैं, इसलिए अंतकरण शुद्ध हो नहीं पाता, उसका ड्यूटी है नहीं, उसका किसका नहीं है, वो तो गुरु का स्वरूप है, आश्रम स्थूल रूप है, जैसे स्थूल शरीर है आश्रम भी गुरु का ही एक दूसरा स्वरूप है, उन्हीं के संकल्प से बना हुआ है, इस आश्रम के कोने कोने में तीन का भी पड़ा है तो उसको उठाने का सेवा आपका कर्तव्य, इसको जो नहीं समझते हैं वो कर्मयोग किसी भी आश्रम रहकर नहीं कर पाते, इसलिए अंतकरण शुद्धि नहीं होती। इसलिए यहाँ पर भाष्यकार जोर दे रहे इस बात के लिए, कहते कि भाई वो व्यक्ति ध्यान योग अवस्था तुम अशक्त अशक्त, ध्यान योग में अवस्थित तुम्हें अशक्त है, उसको क्या करना चाहिए, कर्मयोग जरूर करना चाहिए। वही आरुरुक्ष कोटि में आ गया, कस्य आरुरुक्ष मुने कर्म फल संन्यास, इन कैसा आरुरुक्ष होनी चाहिए, कर्म फल संन्यासी जो मुनि होनी चाहिए। क्यों कहने वाले वहां किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं, उनकी अपेक्षाएं वहां भी होती है, कर्मयोग कर दिया मान लो, करते हुए एक मन में जरूर आ जाता है जो ज्यादातर देखने को मिला, और किसी प्रकार की अहंता नहीं, ममता नहीं, कुछ भी नहीं, एक जरूर होता है कि एक बार गुरुजी हमारी प्रशंसा करेंगे, गुरुजी कहें कि हाँ भाई ये शिष्य बढ़िया, इसी का भूखा रहता है, क्या जरूरत है गुरु के कहने की, क्या जरूरत है, वो आपकी जो है रिपोर्ट बनाए वर्क रिपोर्ट और उसमें 90% मार्क्स दे, कोई जरूरी है, जान के फेल दिखा सकता है, लेकिन नहीं, वो अकल नहीं, अंदर से वो कामना रह गई, बाकी कर्म फल की आकांक्षा हो, न स्वर्ग नहीं चाहिए, नरक नहीं चाहिए, सब कुछ गाएगा वो, लेकिन बस थोड़ी सी गुरुदेव प्रशंसा कर दो, कुछ नहीं चाहिए, ये भी गलत है। इसलिए कहते कि देखो तो वो कैसा हो, कर्म फल संन्यास न मुनि, निरंतर मनन इसकी हो, दृढ़ निश्चय हो कि वह बिल्कुल उसको त्याग हुआ है। किम आरुरुक्ष और योगम कर्म कारणम सावधिते, किम वो क्या है, वो साधन उसके लिए, कहते आरुरुक्ष हो योगं मने कर्म, कर्म योग ही उसके लिए कारणम कर साधनम उच्यते। योगारूढस्य पुनस्तस्यैव हरि, योगारूढ पुनः उसके लिए क्या है, तस्यैव शम उपशम सर्वकर्मभ्यो निवृत्ति, सर्व कर्म से निवृत्ति कर देना पड़ेगा, अब तक केवल फल से निवृत्ति थी, अब कर्म से भी निवृत्ति हो जाएगी। कारणम योगारूढत्वस्य साधनमुच्यते, योगारूढत्व के प्रति यही जो कर फल निवृत्ति जो पूर्व था, अब कर्म से भी निवृत्ति करना है उसके लिए मुख्य साधन है, ऐसा समझो। कब तक, यावत यावत कर्मभ्यो परमदे तावत तावत निरायासस्य जितेन्द्रिय से चित्तम समाधिय, क्योंकि जैसे जैसे जैसे आपका मन बुद्धि अहंकार कर्म से धीरे धीरे धीरे उपराम को प्राप्त करते जाता, वैसे वैसे वैसे ही निरायास जितेन्द्रिय उसके सारे इंद्रियों का विजय निरायास होते जाए, बिना कोई अतिरिक्त प्रयत्न किए ही वह जितेन्द्रिय हो जाएगा, केवल निष्काम कर्मयोग करने मात्र वह धीरे धीरे धीरे जितेन्द्रिय हो जाएगा, जितेन्द्रिय होकर के चित्तम समाधि, उसका चित्त समाधान तथा सती सझटिति योगारूढ़वती, कहने का मतलब ऐसा होने पर वह तत्काल ही योगारूढ़ हो जाएगा, ध्यान आरूप में आरूढ़ हो जाएगा। तथा च उत्तम व्यासेन, यह बात व्यास जी ने स्पष्ट कहा है, नहीं तादृशं ब्राह्मणस्यास्तम यथैकता समता सत्यता च शील सिद्धिर्दंड निधान मार्जवम ततस्ततश्चो परम क्रियाभ्यः इति, इससे बड़ा कोई और धन नहीं है उस ब्रह्म को जानने की इच्छुक ब्राह्मणे में, इससे बढ़कर कोई धन नहीं हो सकता। ब्राह्मणस्य एतादृश वित्तम नास्ति, ब्राह्मण के पास जो ये वित्त है इस प्रकार का अन्य कोई वित्त उसके पास नहीं हो सकता। क्या क्या वित्त है उसके पास, यथा एकता समता, एकता समता, एकता सर्वेषु भूतेषु वस्तु द्वैता भाव उपलक्षित अद्वैत तत्व में प्रतिपत्ति, सकल भूतों में एकता का मतलब द्वैत रहित एकत्व भाव से सर्वात्म भाव में देखेगा, सर्वेशु आत्मा अस्ति ये भावना करेगा, सभी में भगवान है, अब अपने आप उसका राग द्वेष खत्म होगा, है कि नहीं, किसी वस्तु विशेष के प्रति राग या किसी वस्तु के प्रति द्वेष कैसे करेगा, सभी में एक ही आत्मा एक ही भगवान को देखेगा तो अपने आप उसके अंदर जो इंद्रियत्व स्वतः सिद्ध हो जाता है। और समता, और अब क्या करेगा, उपाधि विशेषों में भी स्वतः निर्विशेषत्व को देखेगा, सभी भूतों में देखा, अब उपाधि विशेषो में भी वही चीज बोलेगा। ये नहीं समझेगा अरे ये तो बड़ा विद्वान है, बड़ा आचार्य, बड़े मंडलेश्वर जी है, नहीं वो भी भेद खत्म हो जाएगा। संकल्प भूतों में देखा एक आत्मा को, और फिर मनुष्य मात्र में भी उपाधि विशेषो में भी जो विशेष है, उपाधियों में भी जो विशेष उपाधियां हैं उनमें भी जो एक विशिष्ट भावना थी वो भी खत्म हो जाए। उपाधि उसको समता कर, एकता समता सत्यता तेषामेव हित वचन, सत्यता मतलब अब उनमें क्या करेगा वो हित वचन की ओर जाता है। मैं आनंद गिरी से बोलते जा रहा हूँ, शीलम स्वभाव संपत्ति ही स्वभाव का संपादन करता है, हमेशा शांत स्वभाव रहने का अभ्यास करेगा, किसी भी स्थिति में भी वह उद्विग्न नहीं होगा। गुरुणा पे दुख विचार जैसे जो कहा है, भयंकर से भयंकर स्थिति आ जाए विचलित नहीं। और शीलम के बाद स्थिति ही मैंने स्थैर्य स्थिरता लाएगा, जो भी अवस्था हो पाया है उसी अवस्था में स्थिरता को भी लाना पड़ेगा। एक कुछ देर तक रहा फिर बिगड़ा, ऐसा नहीं, उसमें स्थिरता होनी चाहिए। और कहते हैं दंड निधानम, दंड निदान मैंने अहिंसा, सभी भूतों के प्रति अहिंसा का धारण कर लेता है वो दंड निदान। और आर्जवम मैंने अवक्रम अकुटिल भाव, कुटिलता को पूर्णतः त्याग देगा। तथा तथा परम क्रियाभ्या क्रियाभ्या सर्वाभ्या सकाशात उपरती ही, तो धीरे धीरे धीरे उस क्रियाओं से क्या होगा उपर की प्राप्ति। ये सारा जो कहा गया इस प्रकार का जो है नान्यत ब्राह्मण से वित्तम पुमर्थ साधनम अस्ति, जब कोई पुरुषार्थ का परम पुरुषार्थ का साधन ही होता इससे बढ़कर कोई दूसरा धन नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने ये जो बात कहा है बिल्कुल सही कहा है, जैसे जैसे आप निष्काम भाव से कर्मयोग करते जाओगे वैसे वैसे सारे भावनाएं अपने आप समाप्त होती जाएगी और उत्तरोत्तर उत्कृष्ट विचार उत्पन्न होते जाता है, तो जितेंद्रिय होते हुए ध्यान में आरूढ़ हो जाएगा। अथ इदानीम कदा योगारूढ़ भवती इत्युच्यते, अब जो है वह योगारूढ़ कब होगा ये पता कैसे चलेगा, हम योगारूढ़ हो रहे हैं क्या हो गए हैं ये पता हमें कैसे चले, कोई नापदंड तो चाहिए। कच्चा ये लो सुनो, जिस दिन आपको महसूस होगा आप ऐसे हैं तो समझ लीजिएगा आप योगारूढ़ हो गए। कैसे, यदा हि इन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वं सज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते, जब आप जो है इंद्रियार्थेश न अनुसज्जते न वा कर्मसु अनुसज्जते, इंद्रियों के विषयों में आपका किसी प्रकार के संबंध होने पर भी उस विषय के प्रति आसक्ति का जगना नहीं, कर्मों का शरीर के द्वारा किए जाने के बावजूद भी उन कर्मों में किसी प्रकार का आसक्ति न होना, ऐसा होकर जो सर्व संकल्प सन्यासी है, जो सकल सर्व मने से कर्म और फल इसे सब ले लिया, सर्व विशेषण इसे देना पड़ा, केवल पहले संकल्प सन्यासी कहा था असन्यस्त संकल्प, इसे तो सर्व कर्म सन्यासी जो होगा वह तदा योगारूढ़ उसी समय उसको हम योगारूढ़ कह सकते हैं। भाष्यकार कहते हैं यदा समाधि मान चित्त योगी, समाधान होता हुआ चित्त है जिसका, ऐसा जो योगी है, समाधान हो नहीं गया हो जाएगा तो समाधि हो गई, फिर तो समाधीयमान है ना, शानच प्रत्यान प्रयोग कर रहे हैं वर्तमान में ही, ऐसा होता हुआ समाहित होते हुए जो चित्त है उस चित्त वाला जो योगी है वह योगी ही इंद्रियार्थेशो इंद्रियाणामर्ता शब्दादयः तेषु इंद्रियार्थेषु कर्मसु च नित्य नियमित काम प्रतिषिद्धेषु प्रयोजना भाव बुद्धिया नानुशक्ते अनुशंगम कर्तव्यता बुद्धिम न करोति। वह इंद्रिय का जो विषय है शब्दादि उनमें किसी प्रकार के प्रयोजन के अभाव की बुद्धि के कारण से उनमें अनुरक्त अनुशक्त नहीं होता, कर्तव्यता बुद्धि इनको मैं सुनना ही चाहिए ना कोई जरूरी नहीं सुनना ही चाहिए, बोलना ही चाहिए कोई जरूरी नहीं बोलना ही चाहिए, नहीं किसी भी चीज में कर्तव्यता की बुद्धि किसी भी इंद्रिय का विषय के संबंध में चाहे श्रौत हो चाहे अश्रौत हो स्नार्थ हो चाहे अस्नार्थ कार्य हो रहा हो विषयों को ग्रहण करने में किसी प्रकार की उसकी कर्तव्य बुद्धि पूर्व प्रवृत्ति नहीं होगी, जो कुछ हो भी जाता है उस होता हुआ में भी कोई आसक्ति भी नहीं होगी। इसी प्रकार से कर्म सुच ऐसा कर्म चाहे नित्य कर्म हो, अब तक करते आ रहा था ना पहले कर्मयोग काल में, क्या है नित्य की नहीं मिले कर ही रहा था वो। प्रतिषेध तो बहुत पहले से छोड़ा है, काम भी छोड़ रखा है, वो तो बहुत पहले से छोड़ा है, तभी तो इस जन्म में है कि कर्मयोगी बनने की क्षमता आ गई है, नहीं तो वो भी नहीं आता। प्रतिषिध कर्म को जो त्यागा हुआ आदमी होता है उसी के अंदर काम कर्म करने का अधिकार हो जाता है, और जो काम कर्म को भी त्यागा होता है वही नित्य निमित्त कर्म का अधिकारी बन जाता है। यानी जो बाकी सब तो निम्न कोटि वाले लोग हैं, प्रतिषिध कर्म कर रहे हैं वो तो मनुष्य कोटि में पशु वध है वो तो, और प्रतिषिध को जो नहीं करने वाला व्यक्ति होगा एक आध जन्म में दो चार जन्म में ऐसा प्रतिषिध कर्मों को उसने नहीं किया ये अभ्यास किया तो भगवान उसके अंदर ऐसा घर में जन्म देंगे जहाँ वो काम्य कर्मों को श्रौत स्मार्त विहित कर्मों को ढंग से करने लगेगा। उसको करते करते धक्का धुक्का का करके वहां से भी कहीं स्वर्ग जा करके लौट के चाहे जैसा भी हो वह निष्काम कर्मयोगी बन जाएगा। कई जन्म लगेंगे ना, इतना ना विश्वास रहना, भगवान का अनेक जन्म लगता है, अनेक जन्म संसिद्ध वाली बात है, एक दो बार में तो हुए नहीं है। आप लोग जो यहाँ आए हुए हैं तो अनेक जन्म लगा हुआ है स्थिति को पहुंचने में भी, इसे कोई दोष नहीं है। कितना जन्म लगे पता नहीं, लगा जरूर है अनेक जन्म, तभी आज आप लोगों को मन में थोड़ा विधान श्रवण करने की इच्छा जगी हुई है। तो इसलिए कहते और सब के सब इसलिए ही शायद वर्णातीत आश्रमातीत घरों में जन्म ले लिए, बहुत कम होते हैं जो वर्णाश्रम धर्म वाले घर में पैदा भी हुए हैं। वर्णाश्रम धर्म वाला घर में पैदा होना वो भगवान कहेंगे बहुत कठिन काम। ब्राह्मण आनंद बोला कि वो दरिद्र ब्राह्मण का घर में जन्म लेना योग्य भ्रष्ट का बहुत बड़ा भाग्य की बात है, बहुत पुण्य होगा तो ऐसे घर में पैदा होएगा जहाँ श्रौत स्मार्त कर्म निष्काम भाव से किया जा रहा हो और समस्त प्रकार के संस्कार से संपन्न होता हो, ऐसा घर में जन्म मिलना बहुत कठिन। कोई मिलेगा यदि सज्जो मुक्ति आपने प्रयास करके यहाँ नहीं की, इस भाग्य को उठाया नहीं, लाभ को उठाएंगे नहीं, इस जन्म का सदुपयोग नहीं करेंगे तो आगे फिर जन्म होंगे योग वृष्टि रूपेण, तो हो सकता है कभी न कभी ऐसे घर भी मिल जाए और हो जाएगा कार्य। क्यों तो लगे छिन्न भ्रष्ट है ना, छिन्नाभ्रमी वाली बात है, हम लोगों का सबका यही हाल है। आप सच्चाई कड़वी लगे भले, लेकिन सच्चाई है ये है या नहीं, तो इसलिए समझ के चलना है। तो भाष्यकार सतर्क जगह जगह करते रहते इस बात को लेकर के कहते, इसलिए नित्य निमित्त का प्रतिषिध देश प्रयोजना अभाव बुद्धि, किसी भी प्रकार का कर्म में वह प्रयोजन का अभाव बुद्धि आ जाती है, नित्य में भी नहीं निमित्त में भी नहीं। आलस की बुद्धि नहीं, एक होता आलस करना, अरे क्या संध्या वंध्या करना छोड़ो, तो आलस के मारे ठंड लग रही है, सात बजे तक हृदय में सोने दो, वो आलसी का प्रवृत्ति प्रमाद है। जो आलसी नहीं है और कर्म में उसकी इच्छा क्यों नहीं होती है, उसके मन ध्यान में लग रहा है, चार बजे उठ के ध्यान में बैठ रहा है, उसको फुर्सत नहीं है छह बजे संध्या वंदन करने के लिए, ध्यान वृत्ति बिगड़ जाएगी, स्वाध्याय वृत्ति बिगड़ेगी उसकी। वो नित्य ध्यान स्वाध्याय आदि में लगा हुआ है, इसलिए उसको नित्य नियमित कर्मों से निवृत्ति हो रही है, आलस के कारण से नहीं, प्रमादवश नहीं। ये नहीं भंडारा खा के सो रहा कि भाई हमें कुछ जरूरत नहीं, ये प्रमादी है, वो ध्यानी नहीं है, वो योगी नहीं है, ये भोगी है। इसलिए कहा था कि देखो भाष्यकार उसमें प्रयोजन अभाव बुद्धि से नानुषित है, आलस के वजह से नहीं, प्रयोजन के अभाव बुद्धि से उसने जाना उनको त्यागा और उसने अनुशक्ति अनुसंग को छोड़ दिया, अर्थात कर्तव्य बुद्धि न करो दी। बल्कि इसकी कर्तव्य बुद्धि किसमें है, अभी ध्यान में कर्तव्य बुद्धि है, स्वाध्याय में कर्तव्य बुद्धि है, अन्य जो मानस जप वगैरह है उनमें उसकी कर्तव्य बुद्धि, प्रत्याहार धारणा ध्यान के साधनों में उसकी कर्तव्य बुद्धि बन जाती है, इनमें कर्तव्य बुद्धि नहीं होती है। सर्व संकल्प सन्यासी सर्वान संकल्पान यहाँ मुत्रार्थ काम हेतु सन्यासी तुम शीलम कह दिया ना, यह हर अमुत्र अर्थ जो पदार्थ विषय हैं उनकी कामना का साधन होता जो संकल्प है उन सब को सन्यासी तुम शीलम सन्यास करने का स्वभाव है, जिसका शील है, जिसका सर्वकल्प सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ प्राप्त योग, वही व्यक्ति को मानो अब उसका निष्काम कर्म करने का समय पूरा हो गया, ऐसा समझना चाहिए। उस व्यक्ति के ही मानना पड़ेगा कि वह अब कर्मयोग का मतलब नहीं रह गया उसका, इत्येतद तदा तस्मिन काले उच्यते, ऐसा उस काल में उस व्यक्ति को कहा जाएगा कि अब प्राप्त योग वाला है। सर्व संकल्प सन्यासी थी वचनात् सर्वांश कामान सर्वाणि च कर्माणि सन्निश्चितार्थ। सर्वविशेषण देने का फल क्या है? बारह पहले संकल्प सन्यासी तो बोले ही है, तो सर्वविशेषण का मतलब यही है, सर्वांश कामान सर्वाणि च कर्माणि, दोनों के दोनों को ही सन्यास करने का मतलब है यहाँ। संकल्प मूला ही सर्वे काम, क्योंकि संकल्प ही मूल कारण है सकल कामनाओं की। क्योंकि कामना नहीं है तो संकल्प क्यों होएगा? किसी चीज की आपके अंदर कामना ना हो तो आप संकल्प ही नहीं कर सकते। इसलिए संकल्पों का मूल कारण कौन है? काम। हाँ, कामना क्यों हुई? जो पहले आपने संकल्प किया था, एक क्रम चलता चक्कर। इसलिए कहते देखो, संकल्प मूल कामो वही यज्ञा संकल्प संभवा मनुस्मृति। संकल्प मूल कामो वही, संकल्प है मूल कारण जिसका ऐसा है ये कामना, और यज्ञा संकल्प। इसलिए कामनाओं के कारण से आप संकल्प करोगे, संकल्प करोगे तो यज्ञ पूजा पाठ विधि विधान को करते रहोगे। और महाभारत के शांति पर्व में भी कहा गया है, काम जानामि ते मूलम संकल्पत्वम् जायसे नत्तां संकल्पयिष्यामि तेन मे न भविष्यति। काम हे काम ते मूलम जानामि, अरे काम मैं तुम्हारे मूल जड़ को जानता हूँ, मैं रोज संकल्प करता हूँ फलों की, यही कारण है तुम्हारी अभिवृद्धि होती जा रही। न जातो काम कामानाम उपभोगे न शाम्यति। मैं जानता हूँ तुम कसना संकल्प आज तुम ही जैसे, तुम तो बार बार मेरा जो संकल्प हो रहा है इसी संकल्प से ही तुम उत्पन्न हुए हो, ये मैं जानता हूँ। कामनाओं से संकल्प, संकल्प से कामना, फिर कामना से संकल्प, संकल्प से कामना, ये चक्कर चलते रहता है। आदि काल में उस परब्रह्म परमात्मा ने संकल्प किया, एक अहम भूष्यम प्रजाई, बात खत्म, सारा खेल चौपट हो गया। वहीं से लेकर आज तक जो है छटपटा रहे मुक्ति के लिए, जाल स्वयं बिछाए, स्वयं जाल में आकर के फंस गए, अब जाल से निकलने के लिए परेशान। कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। इसलिए कहते हैं कि भाष्य कच्ची दे, इसलिए का बड़ा आश्चर्य के समान इसको कोई देख लेता है जब हो जाता है तमाशा, जब ये सारे तमाशा बंद हो जाए बड़ा आश्चर्य जैसे लगेगा आपको, अरे बाबा क्या हुआ था, कुछ हुआ ही नहीं था। तब अकल खुलता है, कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि देखो हे कामा, मैं जानता हूँ तुम जो है ना, तुम्हारा मूल को मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? क्योंकि तुम संकल्प से पैदा हुए हो। इसे न त्वाम संकल्प श्यामि, आज आगे मैं किसी प्रकार के फल की कामना नहीं करूंगा, कर फलों की संकल्प नहीं करूंगा, तेन मे न भविष्यति, इससे जो है तुम मेरा नहीं रह जाओगे। कितने स्मृते है, सर्व काम परित्यागे जो सर्व कर्म संन्यास सिद्ध भवति। इस प्रकार से सर्व काम का परित्याग करने मात्र से ही सर्व कर्म का संन्यास सिद्ध हो जाता है। क्यों? स यथा काम भवति तत् कृतर्भवति, यत् कृतर्भवति तत् कर्म कुरुते। जो जैसी कामना वाला होता है वो वैसे संकल्प वाला होता है, और जैसे संकल्प वाला होता है वैसे कर्म करता है, और जैसे